grossi pire pas concret. O tych makach się żonieś i giną, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie ma.